سورة الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. دوي برنام كون الله فسون كرونا براني فسون ميتا سما. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. نانون كان ولاتي يونا دكت كن كامنوت เมื่อเขาไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงเลย إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا แท้จริงเราได้สร้างมนุษย์จากน้ำเชื้อผสมหยดหนึ่งเพื่อเราจะได้ทดสอบเขาดังนั้นเราจึงทำให้เขาเป็นผู้ได้ยิน إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا แท้จริงเราได้ชี้แนะแนวทางให้แก่เขาแล้วบางทีเขาก็เป็นผู้กตัญญูและบางทีเขาก็เป็นผู้เนรคุณ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا แท้จริง เราได้เตรียมโซ่ตรวนและกุญแจมือและไฟที่ลุกโชติช่วงไว้สำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا แท้จริงบรรดาผู้ทรงคุณธรรมนั้นจะได้ดื่มจากแก้วน้ำ ซึ่งผสมด้วยการบูนหอม عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا เป็นตาน้ำพุที่ปวงบ่าวของอัลลอฮ์จะได้ดื่มพวกเขาทำให้มันพวยพุ่งออกมาอย่างล้นเหลือ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا พวกเขาปฏิบัติตามคำสัตย์สาบานและกลัวต่อวันหนึ่ง ที่ความชั่วร้ายของมันจะกระจายไปทั่ว وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا และพวกเขาให้อาหารเนื่องด้วยความรักต่อพระองค์แก่คนยากจนเด็กกำพร้าและเฉลยศึก إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا พวกเขากล่าวว่า แท้จริงเราให้อาหารแก่พวกท่านด้วยหวังความโปรดปรานของอัลลอฮ์เราไม่ได้หวังการตอบแทนและการขอบคุณจากพวกท่านแต่ประการใดแท้จริงเรากลัวต่อพระเจ้าของเรา فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا دعنا الله จะทรงปกป้องพวกเขาให้พ้นจากความชั่วร้ายของวันนั้นและจะทรงให้พวกเขาพบกับความสดชื่นและความปิติ وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا และพระองค์ จะทรงตอบแทนแก่พวกเขาด้วยสวนสวรรค์และอภรณ์ไหมแพรเนื่องเพราะพวกเขาอดทน متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا นอนเอกเนยอยู่บนเก้าอี้นวมยาวในสวนสวรรค์พวกเขาจะไม่พบแผนแสงอาทิตย์ และความหนาวเหน็บ ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا และร่มเงาของสวนสวรรค์จะปกคลุมพวกเขาอย่างใกล้ชิดและผลไม้ในสวนสวรรค์ถูกโน้มต่ำลงมาใกล้พวกเขา ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا และมีภาชนะที่ทำด้วยเงินและแก้วน้ำที่ทำด้วยแก้วใสถูกวนเวียนรอบๆพวกเขา قوارير من فضة قدروها تقديرا แก้วที่ทำด้วยเงินโดยพวกเขาจะเติมมันตามสัดส่วนที่พวกเขาต้องการ ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا และในสวนสวรรค์นั้นพวกเขาจะได้รับเครื่องดื่ม จากแก้วซึ่งผสมด้วยขิง عينا فيها تسمى سلسبيلا ในสวนสวรรค์ มิตาน้ำพุที่มีชื่อว่าเซลซาบีล วะยะตูฟุอะลัยฮิมวิลดานุมมุคัลลดูนอิซารออัยตะฮุมฮะซิบตะฮุมลุลุอัมมันซูร อและมีเด็กวัยรุ่นวนเวียนรอบๆพวกเขาเมื่อเจ้าเห็นพวกเขาเจ้าคิดว่าพวกเขาเป็นไข่มุกที่เรียงรายและเมื่อเจ้ามองไปยังที่นั่นเจ้าจะพบแต่ความสุขและอาณาจักรอันกว้างใหญ่ไพศาล อาลียฮุมฟิยาบุซุนดุสินคุดรุวะอิสตับรักวะฮุลลูأساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا บนพวกเขามีอภรณ์สีเขียวทำด้วยผ้าไหมละเอียดและผ้าไหมหยาบและถูกประดับด้วยกำไลเงินและพระเจ้าของพวกเขาจะทรงให้พวกเขาได้ดื่มเครื่องดื่มอันบริสุทธิ์ยิ่ง อินนะฮาซาคานะลักุมจะซาอ์อูวะกานะซะอยุกุมมัชกูร อแท้จริงนี่คือการตอบแทนแก่พวกเจ้าและการบากบั่นของพวกเจ้านั้นเป็นที่ยอมรับด้วยความยินดี อินนานะห์นุนัซซัลนาอะลัยกัลกุรอานะตันซีลา แท้จริงเราได้ประทานอัลกุรอานให้แก่เจ้าเป็นขั้นตอน ฟัสบิรลิฮุกมิร็อบบิกวะลาตุฏิอ์มินฮุมอาซิมันเอากะฟูร ดังนั้นเจ้าจงอดทนคอยข้อตัดสินของพระเจ้าของเจ้าและอย่าเชื่อฟังผู้ประพฤติชั่วและผู้ปฏิเสธศรัทธาคนใดในหมู่พวกเขา วะซกุริสมะร็อบบิกบุกเราะตันวะอะซีลา และจงรำลึกถึงพระนามของพระเจ้าของเจ้าทั้งในยามเช้าและยามเย็น วะมินัลลัยลฟัสจุดละฮูวะซับบิฮุไลลันตะวีลา และจากส่วนหนึ่งของกลางคืนก็จงสุญูดต่อพระองค์และจงแซ่สองสดุดีต่อพระองค์ในยามกลางคืนอันยาวนาน อินนะฮาอูลาอิยุฮิบบูนัลอาจิละตะวะยะดรูนวะรออฮุมยอมมันฟะกีลา แท้จริงชนเหล่านี้พวกปฏิเสธศรัทธารักชีวิตชั่วคราวและปล่อยทิ้งวันอันหนักหน่วงไว้เบื้องหลังพวกเขาน ะห์นุคอลักนาฮุมวะชะดัดนาอัสรฮุมวะอิซาชิอ์นาบัดดัลนาอัมธาละฮุมตะบดีลา เราได้บังเกิดพวกเขาและเราได้ทำให้เรือนร่างของพวกเขามั่นคงแข็งแรงและหากเราประสงค์เราก็จะเปลี่ยนพวกอื่นเยี่ยงพวกเขา อินนะฮาซิฮิตัซกิเราะฟะมันชาอ์ตะคอดอิลาร็อบบิฮิซะบีลา แท้จริงนี่คือข้อเตือนสติดังนั้นผู้ใดต้องการก็ให้เขายึดแนวทางสู่พระเจ้าของเขา วะมาตะชาอูนอิลลาอันยะชาอัลลอฮอินนัลลอฮะกานอะลีมันฮะกีมา แต่พวกเจ้าจะไม่สมความปรารถนาได้เว้นแต่ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์แท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณ ยูดคิลุมัยยะชาอูฟีเราะห์มะติฮวัซซาลิมีนอะอัดดะละฮุมอะซาบันอะลีมา พระองค์จะทรงให้ผู้ที่พระองค์ประสงค์เข้าสู่ความเมตตาของพระองค์แต่บรรดาผู้อธรรมนั้นพระองค์ทรงเตรียมการลงโทษอันเจ็บปวดไว้สำหรับพวกเขา